بسم الله الرحمن الرحيم باب وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال أخبرنا زيد بن حباب قال حدثنا المسعودي قال أخبرنا عمرو بن مران إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال فرمائنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير ودشه رسول الله صلى الله عليه وسلم فپوزی فقام نراپور تشو نبی علیہ السلام دخوبنا وقد اثر في جنبه او نخ جوڑی کڑی دی پوزی پاڑ اخدا ہوئی کی فقلنا نمونگا فرمائلی یاد اللہ رسولا لو اتخذنا لکا بطواعا دا لو دیده کی تمنا دا پارنے کاش چیمون جوڑ کڑے وی تا دا پارا حبیب یو بسترا کلی نرم کلی بستر وی فقال الله حبيبي مالي وللدنيا مالي وللدنيا سدي مال را او دنيا لرا زما د دنیا سره الفت او محبت نشتا چې زری پدی کی مینا او محبت او ساتم الله الله الله وی وی دلتا غلی اقوم سید اقبل سید بلکل سید دغا سید من افضل سید شهده دا اللہ لی خیر درکی اللہ لی خیر فقال الله حبيبي مالي وللدنيا دا مای نافیه دا مالی نشتر مال رسول فتو منا اے وللدنيا اے مع الدنيا یا مانا داو مالی سری الفت و محبت مع الدنیا ولا للدنیا الفت و محبت معیا مالی نشتر زماس من او محبت دنیا سرا وللدنیا او ند دنیا زماس رسول فت و محبت شتا دا علی چی دا ما نافیه کو مونگا پا دوارو کی دو بے مانا دا سشوا مالی ایلی سلی الفت و محبت مع الدنیا ولا للدنیا الفت و محبت معیا ابا دوئی چی دا دیده کی دا ما استفامی دا نبی آزام آناوا مالی اے ایو الفت و محبت لی ما دنیا سو محبت و الفت زما دو دنیا سارا ولی دنیا او سو میلان و محبت دنیا لی ما سارا زخو خیرت لٹو او دا دنیا خو خیرت دا پار زرر ناکدا او دا دی دنیا او دا خیرت پلٹولو کی تزاد دیم مزد الله حبیب وی فی الدنیا پا دنیا کے الا کرا کے بن مگر پشان دے او سور اے پسفر سوک روان دے یو منزل مقصود طرف تزی نو لکسر شو استظل تحت شجرت سور حاصل کلان دی دیوی اوننا پتا دنیا دور ادا چی لگد آرام او لغت دمی زیش عبادت لبیالس چستو چالاکشی ثم راہ بیالا عرو و ترکہا او پری خوزدہ گورا مسافر پلا رکی دونی دلان دی دیر ساتنی ساری و یاد غرمی خوبیو کو یاد شپیسی سی تیرکا نداوی چی وردی دنیا کی لغن تی وخباتی کی دلنی او زرت نتللی نو چکل تی روانی نو داد پاتی کی دو زہنوے داد آرامو دو سکون زہنوے دیتا خوالا رب العزت دو معشومانو دو لوگو غنتی ویلی وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الآخرة لهي دار الحيوان وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا حديث صحيح باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عامر وأبو داود قال اخبرنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردانا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل وريو سري على دين خليله ديوي بدين وعادت تخفل مرغري كما زنانا چي چا سركيني او د چا مرګره دا کم ناری نه چې د چا سره کینی او پاسی نو د کی بما او خيون عادت نوي فالین زرن سوچو فکر دیو کی فالین زرن سوچو فکر دیو کی احد کوم یو پتا سو کی مایو خالنو چې دې د چا سره دوستی کوي نو د چا دین چې خوښ دی د چا خو یو اخلاق خوښ دی ناغ سره دی دوستی وکي او چې څوک دا سینیا غن د اجتناب وکي ځکه وي دا طبیعتونه د یو بل نه متاثر کیږي او صحبت لر ډېر لوی اثر وی دیو جنا امام غزالی رحم الله وی وی سوک چه ده رسناک سر کینی نو دکی بم حرس رازی او سوک چه داتی او کس سر کینی چه داغد دنیا نا بی رغبتی دا ده ده پزرکی بم بی رغبتی رازی هادا حدیثن حسنن غریبن بابن و بهی قال حدثنا سوید قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتبع الميت ثلاث مڑی پس دریسی زن روانوی اے پکا چی مڑے واچولو غسل ورکو کفن ورکو واچولو او بس دے دخل کور نوس دا کبر کور تا رخصتی نو دریسی زن ورپس روان شل فیر جیو اسنان دادو بطی واپس راشی ویبقا واحدن یو شیبور سرو باقی پاتیشی یتبعه اهله روان وی د بس یاهر د اولاد او خپلوان دوستان مرګري و مال روان دې د غلامان او وینځي او دارنګي خیمه دا او زنا او سورلی نا موټر دې په خپل ګاډي موټر کې اچولې او باندې مال نه مراد څه دي چې د بلی سره یو تعلق دې لکه تجهیز او تکفین او د غسل ورکولو هغه مونږه تا ودوړو د دفنوا فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ دَا أَهْلُ مَالِكِ وَاپَسْ رَاشِ وَيَبْقَى عَمَلُهُ دَسَرَ خَاوْرُ كِي عَمَلْ بَاكِي پَاتِشِ نُوكَ نیک دَ نیک پَاتِشِ آوكَ بَدَ مَلِ بَدْوَرْ سَرَ پَاتِشِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اے باقی پادی کی امانی نداور سر قبر نور دنش لکو کت حدیث کی راغوی دی سوال جواب کو وقت کی مسند احمد حدیث تے ویاتیه الرجلو حسن الوجه حسن السیاب حسن الریح ویراشی دیمنی تے او سڑے خیست مخیوی خیست جامیوی او خیست بویوی رو دی مڈی تو یبشر بللی اصر رو زیر والا پاغس جتا خوش آلئی فیقون دا مڈی وانتوی من انت تسوکی چی ما تر قبر کی مرگرش فیقون انا عملو کسوالی زستان نیک عملی بوز رو جا خاخلاک درس تدریش او پہنگ دا کافر کی راغلی وی راشید تا یو سڑے بد شک لیوی او ده توئی چه تپا وزیروالا چه تا بخف کی او ارتوئی زستا ناکار عمل هاگا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی کراہیت کسرت العقل باب ده پا بیان دا کی چراغ دیدی پا بارا ددی کی چڑیر خوراک مکروح دے د موڑوالی او حاجت نه سیوا خوراک دا شرن مکروه او نارواره و بهی قال حدثنا سوید قال اخبرنا عبدالله بن المبارکی قال اخبرنا اسماعیل بن عیاش قال حدثنا ابو سلمة الحمصی و حبیب بن صالح بن یحیی بن جابر الطاهی عن مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ قال فرمائے سمعت ما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول چه فرمائے ما ملا دمي ند ڈکنے بنی آدم وعاء يلوخ شر ناکار من بطن ذخيتنا ذخيتے ڈک کا ند ناکار لوخ ڈکو بحسب ابن آدم کافی دی بنی آدم تا اکلا تنیو سو نڑائی اکلا دا نڑائی توائی یقیم نسل بہو چدد دا شارا نیغ کی او دے بید عبادت دا پارت مضبوط شی فین کان لا محالتا کخام خا دے وی چی پیو سو نڑو مکار نکی وصولو سلی توامی خیٹ دی دریسی کی درمی صد توام دپارا وصولو سن لشرابیو درم دوبو دپارا وصولو سلی نفسی او دیگر زوی درم دسا غستو دپارا هادا حدیث وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال اخبرنا اسماعيل بن عياش انه وقال المقدام بن مادي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يذكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الفاظ الذي ذكرني هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الرياء والسمعه باب دے پو بیان دا کی چرا غلی دی پو بارد ریا کی داریا پا کسری درہ سردہ ریا دا مشتق د رؤیت نه رؤیت دې دوه ثوي یعنی ته دې د پاره عبادت سرګندې چې خلق یو ګوري او خلق دې تعریفونو کی د خلق د خوذلې د پاره عبادت او بندګي کې او دا سمعت د سمع نه ده آدم در یاکاری پشان ده خود دی تعلق دا آغا غبونو سر ده او در یا تعلق دسترگو سر ای او ای ریا سل کسی دا ای لطول دی او مرتبی دی پزرونو دا خلقو کی په سبب د دې چې څور ته نیک نیک کارونه د ځان د خیر از خموش کو زما خروجرا او زه قطول او رضا سره تلاوت او ذکر کو چې د دې په زړونو کې ستا یو مرتبه راشي نو د الله او طاعت بندگان ته صلح کار کړي حدیث پاک کرا غری د الله حبیب فرمای و به قال حدثنا ابو قریب قرابرنا معاویه بن هشام عن شیبان عن فراس عن عدیتا رحمهم الله عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی مَن يُرَائِ اللَّهُ بِهِ سوک چه عمل دید پارا کئی چه خلق یو گوری نُيُرَائِ اللَّهُ بِهِ سَذَا بُرْكِ اللَّهَ دَتَا او دَدَا رِيَا وَخَلْقُ تَسَرْغَنْدَكِ خَلْقُ لَبِ سَرْغَنْدَكِ جِدَارِ آخَار دے وَمَن يسمع الله به او سوک چه عمل کئی ده سمعت و ده شهرت ده پارا چه خلق واوری او ده ده مدهو کی نو اللہ با ده مشهور کی پا میدان ده محشر کی او ده خلق روان ده بے زلید و رسوا کی وی بگور داریا کارو دگور منزونا کول زکاتون ور کول نور د دین کارونه کول خو مقصد زما رضا نو مقصد نوم غټلو شهرتو الله ان ټول د دین په خپل حفاظت کې وساتي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایلی چې فرمایلی دی رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحمن يرحم الناس سوک چی پا خلق و رحم نکی لا یرحمه اللہ نو اللہ با پی رحم نکی دا حدیث در تمخ کی تیر شو او داغی تفسیر تیر شو او باباق کی حدیث در جندبو دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانا آنا حدیث غریب من هذا الوجه ارارسو حدیث در لڑے تفصیلاً ذکر کئی وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک قال اخبرنا حیوت بن شریحن قال اخبرنا الولید بن ابو الولید ابو اسمان المدائنی ان عقب ابن مسلم حدثہو چی عقب ابن مسلم دے تحدیث بیان کرے نشو فیر اے شفی ابن ماتع ان شفی الاسبحی چی شفی الاسبحی حدثہو دل حدیث بیان کرنے انہو چی بیشک دا شفی ابن ماتع رحمہ اللہ چی تعبیر دخل المدینہ تا دے مدینی طیبی تا وردر نشویو پیدا هو برجل الناس اپیو سڑیو کتو قا قد اجتمع عليه الناس خلق ورترا جمشویو او اغورت دن بیانولو دن بانی پویور فقال من هذا دوی دا سوگ دے قاف قالو ابو حریر تا ایور تویداد اللہ دا حبیب اغلوی خادم اولوی تلمیز ابو حریر رضی اللہ عنہ فدنوت منه دیوی زمور نزدیشم حتی قاعدت بین ایدهی زکینا سندت محامق وهو يحدث الناس او ای خلق لحدیث بیانون ای خلق لحدیث بیانون فلما سکت کلش الحدیث بیانولنا کلارشو وخلاو وارشو یو یوادشو فلما سکتا هر کلچ ده حدیثو ویلو نکلارشو وخلاغا لیوادشو قلت لهو ما ورتو یسلوک بحق و بحق ایز سوال کم تانا ده حق چی غباتل نی سوال درنکم ده حق چی غباتل نی لما حدثتني خام خاطب حدیث بیان ما ته حدیث انده سے حدیث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم چتاوی دلی غد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نا عقلته تات ذکر و علمته تتاغن پدی پوشوے ثم نشا ابو هريره نشاتن نش عاقل کی تیز آواز سوئے ویدہ سی چغی والا ابو حریر نشغتن یو چغا دا سی آوازی او کچھ یعنی قریب و چی بی خودی پر آقلی و دیر دو جنا یا دا افسوس دو جنا دا چې یو شت د شوق راشي یا هغه پسې خفه شي د چون کې د الله د حبيب پسې ډېر خفه شو د الله د حبيب پسې ډېر خفه شو او دا غي غديدا ملاقات ته پزړ کې شوق روچت شو فمکثنا قليلا موږ وخت تر کولو غنځي ثم افاقا بیا دې را په خود شو فقال لي فرمائے لو حدثنك حديثا خامخ حدیث به بیان تا ته حدیث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم چرا حدیث بیان کړو ما ته رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت دا مخامخ کور د تختاري دې کې زاد د دروازه جهاد سرګار ناش ما معنا احد غيري وغيره نو مكسر يوتن بغير زمان وبغير ذا الله ذا حبيبنا ثم نشغى ابو هريرة نشغة شديدة بي يو چغر و تدخلينا او بس بي خودش ثم فاقا بیارا پا خود شو ومسح وجهو او مخ مبارک مسحو وقال افعلو ویکو حدیث در توا لو حدثنک حدیث ان حدثنی خام آ حدیث بیان امتات حدیث یا حدیث بیان کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وهو فی هذا البیت زاود الله حبيب دي کور کیو اشاره او کا مخا ما معنا حضر غيري و غيره نو ما سره یو تر بغیر زما او بغیر تا ثم نشغاب اوره ته نشدن شديدتن به او چغوالا او بي خودي فرالا ثم مال خارن لا وجهه ثم مالا خارن بیا مائل شو اور اپریوتن کے شو پخفل مخصارا پریوتو پس مکر فاسنتو طویلا باورت تکیا ورکوی وڈی روگ دا جولے کی بھی تکیا ورکا ثم افاقا بیارا بیدار شو فقال وی حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی حدیث رات بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اذا کان یوم القیامہ اللہ چلوئی دے کل چیبوی رد قیامت ینزلو للعباد نزول گو فرمائی اور آکو بشی کمائلی کو بشانی ہی بندگانو تل یقضوی بینہم چی فی سلو کی پمندزوی کے وکل امت جاسیا ار امت بفر مخفروچوی جاسیا دیتاو یریدون کے سڑے چی یا رکی دیوی اس بطیخ تکو ناغ قائدہ کدا سے ناز پیئے چی زنگورو نے لزمکی ترسی دیلی او دخفی سوکی زمکی ترسی دیلی او پدی گیٹو بانی ناس تے جاتی یہ مانا خوفی جنہی کرا ہر یوم مطبع پگوڑ ناسوی فاوالو من یدعو بیہی اولا چروبو بلی اغار جلنیو سڑے جمعن قرآن چرد قرآن جمع کڑے وی حفظ بے کڑے عالم بے قاری بے ورجل قتل فی سبیل اللہ او غسرے چد اللہ لارکی ووجل شوی ورجل کثیر المال او یو سرے بے چد آغب دیر مالو دا دری وارد وروانی فیقول اللہ للقاری اللہ وقاری نووی علم معلم کما انزلت علی رسولی آیا ما تال تعلیم نو در کڑے دہا و کتاب چی مارا لے گلو پخل فی غمبر بانی تالم یا کتاب خولے نو قالن دے بوی بلا یا ربی اولنے زمارا با قال فماذا عملتا فی ما علمتا سا عمل نکڑو پاغا چت فی عالم شوی قالا نداد قرآن حافظ و عالم و قارب ہوئی كنت اقوم به انا الليل وانا النهار او ما ز چودره تم پدی اوقات د شپ او د اوقات د رزي کی فيقول الله له كذبت رب كريم ورته وي درو دي وتقول الملائكة ملائك بموئي كذبت درو دیوئي ويقول الله له رب العالمين بورتوئي بل ردتا بل قصتا خود قرآن فدیویلو را پورتکی دو تاجدو کی رات داوا ایو قال فلان قارئن چوئلشی جفلانے خو قاری دے یرڈر قاری دے وڈر خو قرآن ورطیاد دے وڈر خو ملا دے وڈر خو پویا دے فقد قیل ذالک بس هغه ویل شي نو ستا چې کوم مقصد او غدر ته حاصل شي دنیا کې ويوتا بصاحب المال روبړې شي مال وال خاون نو مالک فيقول الله علم وسع عليه آیا ما فراخینو کړې د مال پتا حتا لم ادا کا تر دې چې تمې لم ادا کت مين وي پری ہے تحتاج الہ دن چت دی مختاج وی او تنتا ستا پا در او کسکی می خلق و درولی ختمی دی چادر او کسی تنوی مختاج کڑے خالا بلا دے بوی اولی نیا آدم آربا خالا فمادا عملتا بما آتے تو سا عمل لکڑے پا آسکی جما در تکم مال در کڑے ہو قال دے بوی کنتو اصل الرحم ما بسل رحمی ساتلا وَاتَصَدَّقُوا خِرَاتُنَ بَمِقُولِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ اللَّهُ وَرْتَوَئِ دَرُوْدِ وَيَقُولُ وتقول الملائكه كذبتا ملائک بمرتوی دروغ دیووی ویقول الله رب العالمین بوی بلا ربتا بلکستاق ویرادا وین وقال چویش فلان جواد این فلان دیر سفیده وقد قیل ذالک او بس دغا دی گتل لغدر تبیل شوی ویوتا باللذی قتل فی سبیل اللہ رابوستی شیعہ کسید اللہ لارک شید شویو فيقول الله له رب العالمين بولتوي فيما قتلتا پس کی توجل شوی فيقول امرت بالجهاد تا حکم کړو په بارد جهاد کی فی سبیل کستافلا رکی چی تا حکم کړو الله چې مسلمانان بعد کفار محاربین سره جنگی فقاتلت نذ جنگ اذنم حتا قتلت تردی چیز شهید کڑی شویم فیقول اللہ لہو کذبتا اللہ رب العزت بورتوی تا دروغ ویلیو وتقول لہو الملائکت کذبتا ملائک بمورتوی چی تا دروغ ویلیو ویقول اللہ رب العالمین بوئی بل عربتا ایو قالا بلکتای را دلر لیوشویلیشی فلان جرعن فلانی خودر بہادر دے فقد قیل ذالک او بیشک داوی لشیو سم ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رکبتی بیاد اللہ حبیب زمان دی گوڑی تلات راو چونو او دا تی وی وحلا فقال یا ابا حریرہ ابا حریرہ اولائک السلاستو دا غدری اول خلق اللہ ولد اللہ دا مخلوقات نری تسعر بهم النار یوم القیامہ چی گرمول بشی بلول بشی پدوی اور پرست قیامت بانی پرست قیامت با پدوی بانی تولو نمخ کی اور بلول شی تو دیکھ دعوی چی ریاکاری او دنم دفارکار حرام دے او اخلاص پا مالو کی فرض او واجب دے قال اقال الوليد ابو عثمان المدائني فاخبرني عقبا ان شفيا في شفير رحمه الله والذي دخل على معاويه ديور تنشيو په معاويه رضي الله عنه فاخبره بهذا ندا حديث ور ته خبر ور کړو قال ابو عثمان وي حدثني الله ابن ابي حكيم وی حدیث بیان کرے ما تعالی ابن ابی حکیم انہو کانا سیافا لمعاویتا چھ دے سیاف دا معاوی رضی اللہ عنہ دپار تورا بیشنولا قال فدخل علیہ رجل و ارادن نشو قدی و شریف اخبرہو بہادا نو خبر ورطور کو قدی حدیث دابو حر رضی اللہ عنہ ہونا فقال معاویتو معاوی رضی اللہ عنہ قد فویل بہاولا احادا ویددی کسانو سرداو شول اے پدریا کی دین الوی کاشت دی دریونا فکیف بمن بقی من الناس سرنگ حال بیدا وچاچ غیبا کی دی دخلکونا سم بکا معاویت بکار شدید یا معاوی رضی اللہ عنہ جڑاو کا جڑا سختا دا سی او جڑل حتی ظنن انہو حالکن مغدا خیالو کچھ بس دے دی جڑا نہ بڑکی گی دار صحابو خوف الہی اور سوک پزان یری گی چی اسے نزب داری آتارو کرانشم داسی اجڑل مغ خیالو کچھ بس دے وفات کی وقلنا خد جانا حضر رجل بشر مونگ ویانا دی سڑی کو مونگ تا پشر راتنے لکل خلیفہ قدے مڑکی دا سی وڈو سم آفاق معاویتو بیارا پش سوچ ومساد وجی اخ کے مخ کے دبخ نہ ہو چکے وقال صدق اللہ و رسولو اللہ و دا اللہ رسول رشتی آوے لی دی او دی حدیث پتائید کی دا قرآن و آیات پیش کو من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی لهم اعمالهم فیها لا یبخسون ارا وسوک چی اراده لري د ژوند د دنیا او د دې زینت اعمال د قبر او د اخرت د پاره کوي او مقصد د اخرت په اعمالو کې دنیا را ریا دانو غټنلی نو خپل له اعمال او پرور کو دوی ته بدلې دا مرونه د دې په دې دنیا کې ریاکار ته داغه د مزور روزي او زکات اغا جن د مال د ډېرې دو او د دنیا د فانی خوشالو په شکل کې دنیا کې ملاوي وهم دا ریاکار چې فی حال او خسون دی دنیا کې بدوی سره سکه مې ونشي اولائک الذین دا ریاکار او منافقان او خلق دې لیس لهم فی الاخرة الا النار نبی دې لپاره په آخرت کې مگر اور وحبت وما صنعوا برباد دی او چې لیکلې کیه په دې دنیا کې وباطل ما كانوا يعملون او باطل دی او چې کوم عمل کوي وګوره دې آیات کې عموم دې کافرم پکې داخل نه منافقم دې ریاکارم دې هاذا حدیث حسن السلام علیکم رب العالمین همیشه سره تازه او خوشاله ساتا محترم زمون دکان پته مهروی توحید سنت کیسټ انسید ریکارډینګ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333916 4345 د دکان د موبایل نمبر 0312916 4345